najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 grudnia, jest 15. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Prawie 670 zakażonych COVID-19 osób zmarło ostatniej doby. Premier leci do Brukseli na szczyt Partnerstwa Wschodniego. Córka lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego odebrała za ojca Nagrodę Sacharowa. Najwyższa liczba zgonów w czwartej fali pandemii. Ostatniej doby zmarło 669 osób. Resort zdrowia potwierdził prawie 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Jutro rozpoczną się szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci od 5 do 11 roku życia. Rodzice zapisali do tej pory na takie szczepienie blisko 100 tysięcy dzieci. Jest tymczasem zalecenie w sprawie jednodawkowej szczepionki firmy Johnson & Johnson. Europejska Agencja Leków zaleciła dawkę przypominającą tego preparatu 2 miesiące po podaniu pierwszej dawki. Rekomendacja dotyczy osób dorosłych. Beata Płomecka. Wyniki badań, które przeanalizowali eksperci unijnej agencji, wskazały, że dodatkowa dawka Johnson & Johnson podana co najmniej 2 miesiące po pierwszej doprowadziła u dorosłych do wzrostu przeciwciał przeciw COVID. Zalecenia agencji mówią też, że przypominającą dawkę Johnson & Johnson mogą przyjąć również osoby, które otrzymały wcześniej 2 dawki szczepionek mRNA, czyli konsorcjum BioNTech i Pfizer oraz Moderny. To są rekomendacje Europejskiej Agencji Leków. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do państw członkowskich. One same zdecydują, czy wezmą te zalecenia pod uwagę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A już za chwilę w popołudniowej audycji o obostrzeniach epidemicznych, które obowiązują od dziś. Sytuacja gospodarcza i możliwe działania w kierunku obniżenia inflacji. O tym chcę rozmawiać na dzisiejszym szczycie Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego premier Mateusz Morawiecki. Przed wylotem do Brukseli szef rządu mówił, że będzie starał się przekonać Komisję Europejską do zgody na obniżkę VAT na artykuły żywnościowe w Polsce. Zwróciłem się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o to, aby Polska mogła zastosować zerowy podatek VAT. I o to też będę pytał panią przewodniczącą Ursulę von der Leyen i innych komisarzy, żeby jak najszybciej dopuścić taką ulgę, taki wyjątek. Wtedy Polska kosztem naszego budżetu obniży VAT na wszystkie artykuły żywnościowe. Dzięki temu będzie niższa inflacja i więcej pieniędzy w portfelach. Tematem szczytu ma być także kryzys migracyjny wywołany przez Białoruś. Minionej doby polsko-białoruską granicę próbowano nielegalnie przekroczyć prawie 30 razy. Około północy grupa 40 agresywnych osób forsowała zaporę graniczną, rzucali kamieniami. W polskie służby zatrzymano obywateli Iraku i Syrii. Rzeczniczka Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska, powiedziała, że po stronie białoruskiej przebywa obecnie kilka tysięcy migrantów. Widzimy, że te osoby są dowożone przez służby białoruskie w pobliżu linii granicy. I ostatnio tych prób przekroczenia granicy było najwięcej na odcinkach czy w Czeremsze, czy właśnie w Dubiczach Cerkiewnych, również w Mielniku. To takie te główne odcinki, gdzie tych grup było najwięcej. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała prawie 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi. Córka lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego krytykuje pragmatyzm niektórych zachodnich polityków wobec Władimira Putina. Daria Nawalna odebrała w Strasburgu za swojego ojca Nagrodę imienia Sacharowa. Karol Surówka. Daria Nawalna krytykowała próby układania się polityków zachodnich z rosyjskim reżimem i innymi dyktatorami. Jak dodała, nie rozumie, dlaczego osoby apelujące o pragmatyczne rozwiązania nie otworzą podręcznika do historii. Ugłaskiwanie dyktatorów i tyranów nigdy nie działa. Sednem autorytarnej władzy jest ciągłe zwiększanie stawki, zwiększanie agresji i szukanie nowych wrogów. Córka Aleksieja Nawalnego zacytowała również wiadomość, którą otrzymała od ojca przed swoim wystąpieniem w Europarlamencie. Napisał, powiedz, że nikt nie powinien ważyć się równać Rosji z reżimem Putina. Rosja jest częścią Europy, ale chcemy też, by Europa dążyła do przestrzegania własnych wartości. Nie chcemy Europy kanclerzy i ministrów, którzy marzyliby o tym, by dostać pracę w zarządzie państwowych spółek Putina oraz by żeglować na jachtach oligarchów. Parlament Europejski ponownie wezwał dziś rosyjskie władze do uwolnienia Aleksieja Nawalnego. Karol Surówka, Polskie Radio. W Krakowie przygotowania do 25. Wigilii dla bezdomnych i potrzebujących. Co roku w niedzielę na tydzień przed świętami na krakowski rynek przychodzi posilić się kilkanaście tysięcy osób. Wigilię przy wsparciu krakowskich firm tradycyjnie przygotowuje restaurator i filantrop Jan Kościuszko. No jak zwykle będą dania wigilijne przygotowane dla potrzebujących. Będziemy rozdawać też paczki, tak jak co roku. No i co bardzo ważne, będzie do dyspozycji szpital polowy i równocześnie będzie prowadzona akcja szczepień jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson i trzecią dawką Pfizera. Krakowscy kucharze przygotują na niedzielę około 50 tysięcy porcji różnych świątecznych potraw. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą głównie na północy, miejscami na wschodzie mrzawka, na Podkarpaciu uwaga, lokalnie marznący deszcz powodujący gołoleć. Lokalnie, zwłaszcza na południu, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Nocą na termometrach od zera w Bieszczadach do plus 6 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu. Jutro rano też uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a w ciągu dnia na południu i wschodzie pochmurno, jedynie na Pomorzu i lokalnie na Wybrzeżu bez opadów. W pozostałych regionach przelotnie popada deszcz, te opady będą stopniowo przemieszczać się na południe, a w rejonach podgórskich deszcz i deszcz ze śniegiem, w Karpatach sam śnieg. No i z zachodu napływa ciepłe powietrze polarne, morskie. Druga połowa grudnia rozpoczyna się od temperatur dodatnich w ciągu dnia, bo jutro od 2 stopni na Podhalu, 4 na wschodzie, 6 w centrum, a najwyższa temperatura nawet do plus 9 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. 6 minut po 15. Dzień dobry Państwu. Świnie, co napletli o mojej dziewczynie, jakieś bzdury o jej nałogach, no to po prostu litość trwoga. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy brak mu własnej miłości, plotki płodzi, mnie nie zaszkodzi żadne obce zło na mój sposób widzieć ją. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bierze panience, opluć chcą ją podli zboczeńcy, topić chcą ją w morzu zawiści, paranoicy podli sadyści, utaplani w brudnej rozpuście, a na gębach fałszywy uśmiech, byle zagnać do swego bagna, ale para wam, ja ją przecież lepiej znam. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bierze pojechała do Saint-Tropez, znów męczyła się, Boże drogi, znów na jachtach myła podłogi. Tylko czemu ręce ma białe? Chciałem zapytać, zapomniałem. Ciało płoniąc, zginęła dłonią, wparła skronią skroni, znów zapadłem w nią jak w toń. dziewczyna pięknie się stara, kosi pieniądz ma jaguara. Trudno pracę z miłością zgodzić, rzadziej może do mnie przychodzić. Tylko pyta, kryjąc rumieniec, czemu patrzę jak potępieniec, czemu skrzytam, kiedy się pyta, czy ma ładny biust, czemu to czepiane z ust. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony barek, a przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek. A przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek. To już prawie 11 minut po godzinie 15. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Aleksander Piotrkowicz, Paweł Turski, Piotr Łodaj. Witamy i zapraszamy w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. Co najmniej do 19:00. Kontakt z nami na trzy sposoby. Za chwilkę przypomnę, mailowo, telefonicznie i smsowo, ale co przed nami? Między innymi o od dziś obowiązujących nowych obostrzeniach zastanowimy się na przykład, czy za smog podczas ferii, czy wakacji należy nam się zadośćuczynienie. Będzie też o dziwnych nagrodach sportowych. Być może słyszeli państwo o tym. Wczoraj mówiliśmy w serwisach o zawodach narciarskich. Gdzie to zwycięzca? Ale też nie tylko na pocieszenie. No, zrównały się nagrody. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Narciarze zjazdowi otrzymali po filiżance. O, taka osobliwa nagroda. O tych nagrodach w poważnych zawodach sportowych jeszcze dziś w naszej audycji. Oczywiście będzie niezła historia. Te ważne sprawy geopolityczne. Będziemy także ostrzegać. Przed świętami nasiliła się plaga fałszywych SMS-ów. Tym razem oszuści wysyłają wiadomości dotyczące przesyłek pocztowych i paczkomatów. Również będziemy wspominać Bohdana Smolenia w 5. rocznicę śmierci artysty. W cyklu News albo Fake News zastanowimy się, z jakimi fake newsami związanymi z bieżącą sytuacją na granicy polsko-białoruskiej obecnie mamy do czynienia. Po godzinie 18:00 trójkowy komentarz dnia, przed 19:00 reportaż w trójce, tak troszkę świątecznie, mikołajkowo, Mikołaj biało-zielony pojawi się. Będziemy mieli nagrody niespodzianki dla państwa i to piękne prezenty przedświąteczne, nagrody książkowe, będziemy mieli zaproszenia na trójkowy koncert, no i także w związku z akcją uświadamiającą, edukacyjną, dotyczącą Czadu. Także będziemy mieli dla państwa czujniki Czadu i dymu w ramach akcji Czad i ogień obudź czujność. To i więcej do 19:00, jak wspomniałem, zachęcam państwa do pozostania z nami. No a tradycyjnie teraz zaglądamy do naszej kartki z kalendarza. Środa, 15 grudnia, chyli się ku zachodowi. No tak, bo słońce zajdzie za 10 minut, obudziło się chwilkę przed 8:00. No i w sumie ten dzień nie potrwa nawet 8 godzin. Imieniny Celiny, Niny, Ireneusza i Waleriana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No a z kalendarza świąt osobliwych dziś między innymi Międzynarodowy Dzień Herbaty. Nie wiem jak państwo, ja już świętowałem. Jaką państwo wybierali? Dziś być może niekoniecznie od święta tegoż międzynarodowego. Dziś także Święto Służby Meteorologii Wojskowej i Dzień Ludwika Zamenhofa, odchodzony w rocznicę urodzin twórcy międzynarodowego języka Esperanto. No ale to nie wszystkie daty, bo przed nami już teraz... Trójkowe kalendarium muzyczne. Urodziny. I najlepsze życzenia. Brooke Fraser, nowozelandzka piosenkarka i autorka tekstów, obchodzi dziś urodziny. Wszystkiego dobrego.

Krzysztof Zyblewski. 669 osób z COVID-19 zmarło ostatniej doby, podał resort zdrowia. To najwyższa liczba zgonów w czwartej fali pandemii. Potwierdzono ponad 24 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się z wnioskiem do Komisji Europejskiej, aby Polska mogła zastosować zerowy VAT. Szef rządu ma o tym rozmawiać w Brukseli z przewodniczącą Ursulą von der Leyen. Żeby jak najszybciej dopuścić taką ulgę, taki wyjątek. Wtedy Polska kosztem naszego budżetu obniży VAT na wszystkie artykuły żywnościowe. Szczyt Unia Europejska Partnerstwo Wschodnie w Brukseli rozpocznie się już za godzinę. Jest komunikat polskiej dyplomacji w sprawie polskiego marynarza porwanego przez piratów w poniedziałek w Zatoce Gwinejskiej. MSZ informuje, że prowadzi wszelkie rozmowy konieczne do rozwiązania sytuacji. Polak jest wśród uprowadzonych z kontenerowca pływającego pod banderą Liberii. Pełny serwis za pół godziny. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Tak, dziś nietypowa środa, bo gra Ekstraklasa, a do tego obejrzymy mecze, proszę uważać, trzeciej i piątej kolejki. O 18:00 pierwszy gwizdek w Częstochowie, gdzie Raków będzie nadrabiał zaległości z Górnikiem Zabrze, mówi szkoleniowiec wicemistrzów Polski Marek Papszon. Przed nami mecz bonus, mecz zaległy, więc można zyskać i tak będziemy chcieli podejść do spotkania. Jesteśmy zbudowani tym ostatnim zwycięstwem w ostatniej akcji meczu. Piast to był rywal trudny. Myślę, że Górnik też jest w dobrym momencie, czy może jeszcze lepszym momencie niż Piast, bo wygrywał, teraz też zagrał dobre spotkanie, a nawet bardzo dobre z Pogonią, którą potrafił zdominować. Więc zapowiada się ciekawe spotkanie, wierzę, że zwycięskie dla nas. No, jeśli Raków wygra, wskoczy do pierwszej trójki, wyprzedzi Lechię Gdańsk. Mecz z silnym podtekstem o 20:30 przy Łazienkowskiej. Z kolei tutaj czempion krajowy, zajmujący aktualnie ostatnie miejsce w tabeli, czyli Legia Warszawa, zmierzy się z Zagłębiem Lubin, mówi Aleksander Wukowicz. Dla mnie cel, nikt mi go nie musi nakreślać, jest po prostu pierwszy, następny mecz. Ja wiem, że ta drużyna zafunkcjonuje i ja wiem, że ja tą drużynę poskładam, kiedy będę miał trochę czasu i kiedy będę mógł potrenować, kiedy będę mógł tak naprawdę się przyjrzeć, kto jest kim i kiedy na to będę miał narzędzia w postaci i czasu, i treningów. Teraz liczy się Zagłębie Lubin. Nie wybiegam nawet do czwartku i do przygotowań do następnego meczu, tylko to, co możemy zrobić na dzisiaj i wieczorem, być drużyną, którą stać na powalczenie o 3 punkty na swoim stadionie. A ewentualne dzisiejsze zwycięstwo wcale niezbyt pomoże Legii, bo i tak będzie tkwiła w strefie spadkowej. Trener Aleksander Wukowicz w trybie awaryjnym wczoraj przejął stery po Marku Gołębiewskim. Zawodników miał do dyspozycji podczas jednego treningu. Być może dziś wieczorem humory kibiców Legii faktycznie nieco się poprawią, ale na pewno nosy na kwintę mają spuszczone sympatycy Barcelony. Sergio Agüero z powodów zdrowotnych postanowił zakończyć karierę. 33-letni argentyński piłkarz ma arytmię serca. 30 października w meczu z Alaves opuścił z powodu bólu w klatce piersiowej boisko. Trafił od razu do szpitala, ale decyzję ogłosił dopiero dziś. A teraz przenosimy się w wyższe sfery. 7-krotnego mistrza świata Formuły 1 Lewisa Hamiltona proszę od dziś tytułować Sir Hamilton. W zamku Windsor bowiem odbyła się uroczystość pasowania kierowcy na rycerza. Aktu dokonał książę Karol. W przeszłości tytuły szlacheckie otrzymywali kierowcy wyścigowi Jackie Stewart, Jack Brabham i Stirling Moss. Dodatkowego splendoru ceremonii zapewne dodałby fakt, gdyby Sir Hamilton w niedzielę zdobył 8 tytuł, ale na ostatnim okrążeniu przegrał nie tylko Grand Prix Abu Zabi, ale i Mistrzostwo Świata. W serwisie sportowym po 17:30 wybierzemy się na parkiety NBA, gdzie Stephen Curry ustanowił oczywiście rekord w liczbie celnych rzutów za 3 punkty. Obecnie ma ich na koncie 2977, ale więcej o tym za 2 godziny. Sir Lewis Hamilton. Sir. Yes, sir. Nocą na termometrach od zera w Bieszczadach do 6 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu. Jutro rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W ciągu dnia na południu i wschodzie pochmurno. Na Pomorzu i Wybrzeżu bez opadów, w pozostałych regionach przelotnie popada deszcz. Te opady będą stopniowo przemieszczać się na południe. No a w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, w Karpatach sam śnieg. Jutro wszędzie temperatura dodatnia od 2 stopni na Podhalu, 4 na wschodzie, 6 w centrum, do 9 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. A w Trójce audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki za 25 minut 16. 2 dwójki i 7 trójek. Ege szegedreczy kolomasa i otoku do buroki. To powiedział Bogdan Smoleń. Wspomnienie artysty w 5. rocznicę śmierci, także dziś w naszej audycji. Jeden minut pozostało do godziny 16. Państwa pamięć z pewnością kopalnią wiedzy na temat cytatów i fantastycznych tekstów tych scenicznych występów Bohdana Smolenia. Artystę wspominamy w 5. rocznicę śmierci, oczywiście także za sprawą Państwa głosów. Zachęcamy do korespondencji 2 2 7 3, najszybciej, najłatwiej telefonicznie, także mailowo zd3@polskieradio.pl i smsowo 71335. Ale nie tylko w sprawie tych nieśmiertelnych tekstów, być może, które przeszły do języka potocznego, ale także tych dziwnych, nazwijmy to, nagród w świecie sportu. O tym jeszcze będziemy mówić po 16, mam nadzieję także po 17, bowiem Norweg Jesper Saltvik Pedersen wygrał zawody alpejskiego Pucharu Świata dla osób z niepełnosprawnościami, bo do tych zawodów się odnoszę, właściwie do nagród, a nagroda, jaką otrzymał za triumf, bardzo oburzyła środowisko narciarskie, także tamtejsze norweskie media. Możemy mieć nadzieję, że kiedyś to się poprawi, skomentował zawodnik, a przypomnę, że za udział to raz, a za wygraną to dwa w zawodach alpejskiego Pucharu Świata zawodnik otrzymał

pakiet malkontencji ściskasz w dłoni zamiast róż. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do lasu, do gór. Z tobą wszędzie mi po drodze. Syjamsko cię czuję. Za 12:16. Hej, no, pojedźmy do lasów, do gór, słyszeliśmy. Tak, tak, tylko żeby było tam czym oddychać, bo coraz częściej zwracamy uwagę na jakość powietrza. No i bardzo dobrze. Wręcz domagamy się, żeby była ona zawsze bardzo dobra. W innym wypadku pojawiają się roszczenia, szczególnie gdy sprawa dotyczy miejscowości, a jakże wypoczynkowych. Turyści sprawdzający jakość powietrza nie zgadzają się na pobór opłaty miejscowej, potocznie zwanej opłatą klimatyczną. Zresztą już były kwestionowane opłaty w Zakopanem, w Wiśle, w wielu innych znanych miejscowościach wypoczynkowych. Teraz przyszła pora na Szczyrk. Pod koniec 2019 roku pojechałem do Szczyrku z rodziną i ten smród smogowy zdenerwował mnie. Za pobyt w Szczyrku muszę płacić dodatkowe pieniądze w postaci tej opłaty miejscowej, opłaty klimatycznej. No a z drugiej strony nie dostaję zamian usługi najwyższej jakości. Patryk Białas, Stowarzyszenie Bo Miasto, radny miasta Katowice. Stwierdziłem, że rozpocznę korespondencję i dialog z Urzędem Miasta, żeby albo zaniechali pobierania tej opłaty, albo udowodnili, że działają na rzecz poprawy jakości powietrza. Ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że Szczyrk nie ma prawa pobierać tej opłaty miejscowej. Niestety, jeżeli patrzymy na nasze miejscowości, o których zimą lubimy wyjeżdżać, to tam powietrze jest fatalnej jakości. Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Za rok 2020, w pierwszej 15 najmocniej zanieczyszczonych miejscowości w Polsce znalazły się dwa uzdrowiska, Goczałkowice-Zdrój i Rabka-Zdrój, której stężenie rakotwórczego benzoalfa-pirenu wynosiło 600% dopuszczalnej normy. Nie inaczej jest w innych miejscowościach położonych na południu Polski, zwłaszcza w kotlinach, tych, w których spala się dużo drewna i dużo węgla. Zachęcam, żeby potraktować ten wyrok nie w kategoriach kary, ale w kategoriach mobilizacji i edukacji. To są kolejne perturbacje w budżecie miasta. Chcemy przyjeżdżać do miasta, które dobrze, żeby było odśnieżone, oświetlone, czyste, a to wszystko kosztuje. Antoni Byrdy, burmistrz miasta Szczyrk. Każdy gdzieś szuka jakichś przepisów, żeby nie płacić tych podatków, a moi mieszkańcy mówią, no to kto wreszcie ma to miasto utrzymywać? My, co w korkach jeździmy, wiecznie głośno mamy, hałas, tumult, przecież do nas wjeżdża w jeden dzień weekendowy parę tysięcy samochodów, do 10 000. I są to często ludzie jednodniowi, gdzie my mamy na przykład zwiększoną ilość śmieci w koszach, no nieprawdopodobnie. I to wszystko kosztuje. Między innymi taka opłata służy, żeby te pewne rzeczy, pewne wydatki, które się wiążą z pobytem, rekompensować z czegoś. Taka miejscowość 6000 w normalnych warunkach to wiele tych usług by na takim poziomie nie potrzebowała, jak miasteczko, do którego wjeżdża 25 tysięcy ludzi. Kopciuch, kocioł na węgiel czy na drewno emituje więcej spalin niż silnik samochodowy. Silników samochodowych jest jednakże więcej. Długookresowo, długofalowo bardziej opłaca się inwestować w środowisko bo to daje gwarancję, że turyści będą wracać i coraz więcej turystów będzie przyjeżdżać, bo będzie miało gwarancję na przykład czystego powietrza. To jest proces, który potrwa trochę. W tej chwili wiele się mówi o zielonej energii, ale w takich miasteczkach jak Szczyrk to nie jest to wszystko dostępne. Wiatraków nie można budować, ferm fotowoltaicznych nikt nie będzie budował. Na dachach nie do końca się sprawdza, bo w zimie dużo śniegu. To nie jest wszystko takie proste. Proces sądowy, w którym nakazano zwrot opłaty miejscowej dla turysty, mówi wprost, jeżeli miejscowość znajduje się w strefie, w której są zanieczyszczenie powietrza, to trzeba taką opłatę oddać albo po prostu jej nie pobierać. To jest sprawa tej gminy, żeby powietrze na terenie tej gminy było czyste. Czy to będzie zmiana i likwidacja kopcących źródeł dymu, czy to będzie jakieś ograniczenie dla wjeżdżających pojazdów, może tych najstarszych, najbardziej kopcących, to tutaj to wszystko zależy od gminy. Ja wiem, że są takie miejscowości, wprawdzie za granicą, gdzie w górach nie można wjechać samochodem do tej miejscowości, tylko samochody parkują gdzieś w pewnej odległości i są dowożone specjalnymi busikami do tej miejscowości po to, żeby tam poruszać się pieszo. Nie widzę przeszkód, żeby gminy turystyczne w Polsce wprowadziły podobne rozwiązania. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających w danym miejscu dłużej niż doby. W przypadku Szczyrku było to do tej pory 2 zł i 30 groszy za dzień. Nasz reporter Maciej Żmijewski zainteresował się opłatami klimatycznymi i roszczeniami w tej sprawie, co, jak słyszeliśmy, często wynika z jakości powietrza. Mam do Państwa pytanie, skąd się bierze smog? To pytanie konkursowe w naszym konkursie związanym z akcją Obudź Czujność, Czat i Ogień. 71335, koszt wysłania takiej odpowiedzi to złoty 23. Skąd się bierze smog? Proszę podesłać Państwa imię, nazwisko i adres. Czysta woda. O też. Czyste słowa. Bardzo ważne. Czyste myśli. 71335. Spokojny sen. Czujniki czadu i dymu dla Państwa. Ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na ten.